Book 2 4 4 4 في المدرسة okulda okulda أين نحن neredeyiz neredeyiz نحن في المدرسة okuldayız okuldayız عندنا صف dersimiz var dersimiz var هؤلاء هم التلاميذ bunlar öğrencidir bunlar öğrencidir هذه هي المعلمة bu öğretmen Bu öğretmen. هذا هو الفصل. Bu sınıf. Bu sınıf. ماذا نعمل؟ Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? نحن نتعلم. Öğreniyoruz. Öğreniyoruz. نحن نتعلم لغة. Bir dil öğreniyoruz. Bir dil öğreniyoruz. أنا أتعلم الإنجليزية. Ben İngilizce öğreniyorum. Ben İngilizce öğreniyorum. أنت تتعلم الإسبانية. Sen İspanyolca öğreniyorsun. Sen İspanyolca öğreniyorsun. هو يتعلم الألمانية. O Almanca öğreniyor. O Almanca öğreniyor. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. Biz Fransızca öğreniyoruz. Biz Fransızca öğreniyoruz. أنتن تتعلمن الإيطالية. Siz İtalyanca öğreniyorsunuz. Siz İtalyanca öğreniyorsunuz. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. Onlar Rusça öğreniyorlar. Onlar Rusça öğreniyorlar. تعلم اللغات شيء ممتع. Dil öğrenmek ilginçtir. Dil öğrenmek ilginçtir. نحن نريد أن نفهم الناس. İnsanları anlamak istiyoruz. İnsanları anlamak istiyoruz. نريد أن نتكلم مع الناس. İnsanlar ile konuşmak istiyoruz. İnsanlar ile konuşmak istiyoruz.